tummy dirty. My need for fact is true, on a wheel, on a can. I vågar knappt tänka den tanken. Nu fanns det inga tankar som räckte någonstans. Jag ringde i helgen, hon sa hon var ledig. Jag tindrade som en diamant. Vara sant, för bra för att vara sant, för bra för att hända i verkligheten, för en sån som jag. Passerar förbi alla stoppljus och gator som är stilla och torra av damm. Ibland när jag känner mig ensam ger jag mig ut i natten och kör.